أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبت فيفرد. أبت ندمك إذا وقع التمييز من المفرد المقداري. إذا وقع التمييز تمييز واقولدو زمان من المفرد المقداري مفرد مقدارdan تمييز واقولدو زمان فيفرد. تمام. فيفرد التمييز. Feyufradu müfret olur. Ey ettemyizu. Temyiz ne olur? Müfret olur. Şimdi buradaki müfret neyin mukabilinde söyleniyor? Yani ma yukabilül müsenna vel mecmu. Tesniye ve cemil mukabilinde. Yani tesniye ve cem olmaz. Tamam mı? La yekunu temyizu tesniyete ve la cem'an yani. Tamam mı? Ve la evet. Ve la izafeten. Yani ne izafet olur, ne tesniye olur, ne de cem olur. Yani müfret olacak. Peki. Ve inkâne. Ve inkâne. Ve haliyedir. Ve inkâne. Her ne kadar olsa da. El ismu tammu. İsmi müfem tam olan. Tamam. El ismu tammu. Müthenne. Müthenne olsa da ev mecmu an cem olsa da. Yani temyiz ona mutabakat etmez yani. Muntasabun anha ne olmaz? Mutabık, muvafık olmaz. Bel yekünü mufraden yani. Sevâun kâne el ismu tam mufraden. Tamam mı? Ev mütene, ev mecmuan. İnkânet temyizu, inkânet eğer olur, et temyizu, temyiz cinse. Temyiz cins olursa, tamam mı? İnkânet temyizu, temyiz yani müfret olması vacip olan o temyiz ise, cinsen, cins olursa, tamam mı? Cins olursa ne demek? Fe yufradu yani. İnkânet et temyizu, cinsen, ceza nerede? Ceza mahzuf. Değil mi? Değil mi? Feyufradı. İnkânet temyizü cinsen feyufradı. O zaman temyiz ne olur? Müfret olur. Evet. Şimdi eğer ki cezanın takdimi caiz görenlere göre, o zaman şart üzerine ceza takdim edilir diyenlere göre önceki yufradı cevap olur. Ama yok ceza mahzuf olursa o zaman da fe yufradu ona delalet ediyor yani. Tamam mı? Ne demektir? İmkânet temyizü cinsen yufradu. O zaman temyiz müfrat olur. Anladın mı? Mana odur yani. İmkânet temyizü cinsen yufradu. Ve o cins nedir şimdi? Cins nedir? Ma teşabehe etzav. Ma teteşabehu yani. Tamam mı? Ma teteşabehu etzavuhu. Cüzleri birbirine benzeyendir yani. Ma. O şey ki tüşabih olur mu hocam? He? Eczavu olur mu? Tüşabih. Bizde çünkü tek T var ya. Tek T var. Tek T yani hasbedilebiliyor da. Hasbedilebiliyor. Tüşabihu dersek onu hasbetmeden olabilir. Şabih, tüşabihu eczavuhu. Tüşabihu benzer eczavu. Cüzleri birbirine benzeyendir. Evet. Evet. Teşabuh ama. Ha. Ben teşabuh geçiyor ya. Teşabuh. O zaman ma teşabeh. Veya da teşabehe mazi okursun. Yani. Ma teşabeh etzauh. Ma teşabehe etzauhu. Cüzleri birbirine benzemiş olandır. Gayri akildir ondan dolayı dedim şeyleri mühendis gelse. O zaman bir tane te hasb edilebiliyor ya. Hmm. Teşabehu etzauhu. Cüzleri birbirine müteşabi olandır. Müteşabi. Benzeşendir. Tamam. Evet, el mütekessira yani çok olan vel mütedahi. El muradu bihi havra. Buradaki murat nedir şu? Ma idecte ma yekun vahiden. Hepsi bir araya geldi mi bir oluyor yani. Tamam mı? Mesela bir damla suya da su diyorsun. Bir kova suya da su diyorsun, değil mi? Ve iden kaseme bölündüğü zamanda da teteşabehu bak. Teteşabehu eksamu. Birbirine kısımları benziyor yani. Diyelim ki bir kova suyun içine bir bardak su alsan bu ne desen? Ma hada hada ma su. Ve yekun müteaddiden. Mesela bak. Fe innel ma mesela su vahidun birdir. İleştima fi mekanı. Değil mi? Bir mekanda toplandığı zamanda. Bir yerde toplandığı su. Veyahut bir zarfın içine girdi, bir bardağın içine koydu. Nedir? Su diyorsun. Mahada hada. Müteaddit de oluyor. Nasıl müteaddit oluyor? İza inkaseme fi emkinetin şetta. Farklı farklı yerlerde su var. Bu ne? Bu su. Bu da su. Bu da su. Tamam. Cüzleri birbirine benzeşiyor yani. Ha. İhtimali alel kesir yani. Kesire de söyleniyor. Teke de söyleniyor. Ve yaka'u mücerreden ve yaka'u vakı olur. Bu cins. Ve yaka'u vakı olur. Cins. Haleke mücerreden anittâ'i. Ta'dan mücerred olduğu halde. Haleke mnihi mücerreden anittâ'i. Vahdete delalet eden o ta var ya. Ta'yı vahde. Ondan mücerred olduğu halde. Vakı olur. Kullanılır. İstimal edilir. Yani ta ile beraber oldu mu o zaman kesire söylenmez yani. Temretun bir tane temre demektir yani temretun. Fe inne ma kana ma'ta la yakau alel kesire. Alel kalili kalile vakulur vel kesire. Bir taneye de temrun dersin, 100 taneye de temrun dersin. Anladın mı? Fe la hacete ila tefniyeti. Öyleyse izâ kâne l-emru kezâni fe la hacete ila tefniyeti. Değil mi? فَلَا حَاجَةَ اِتِيَاتْ شَوْتُ اِلَى تَثْنِيَتِهِ اِلَى جَعَلِ تَمْيِيزِ مُثَنَّ Tesniye yapmaya, cem'i yapmaya ihtiyaç yoktur. اِلَى تَثْنِيَتِهِ Mesela, yani اِذَا كَانَ الْاِسْمُ تَمُ مُثَنَّ Mesela, عِنْدِي Benim yanımda vardır, rıtlani. İki rıtıl var, ne cihetinden? خَلَّ Sirke cihetinden. خَلَّ dedin, yeterli yani. وَجَمْعِهِ Cem'e de ihtiyacı yoktur. لَا حَاجَةَ اِلَى جَعَلِ التَمْيِيزِ جَمْعًا عندك كون الضمير جمعا عندي ارطال عندي benim yanımda vardır ertalun rıtılları halle yani çünkü müfret getirmekle maksat hasıl oluyor o zaman tesniye vereceğim kaydı zayit oluyor yani değil mi diye çok ona pek cins olan ne gibidir kelma-i su gibi şimdi cinse temsil getiriyor kelma-i su gibi ve temri hurma ve zeyti zeytinyağı gibi ve darabi tamam mı beyaz bal bi hilafi raculun ve feras racul ve feras bunun aksinedir. Onlar yani cins olmasına rağmen böyle gelmiyor ama tesniyesi gelebilir cins geliyor. Fe inne külle vahidin minhu la teteşabehu eczauhu. Onun cüzleri birbirine teşabuh etmez. Hmm. Benzemez. Cins yapmadı onu o zaman. La teteşabehu eczauhu ve la yeku alel kethir. Sevan kanı müştemiyen fî mekâne fî emkînetin. Bel yeku alel vahidil el gayril muayyen. Ve lidâ kâne nekireten bak. Onun için nekir olmuş yani. Anlaşıldı. Bak yanda da var sizde o. Evet evet. Ha? Peki illa metin dedik ki fe yufradu temyizu inkanu temyizu cinsen illa ancak illa ancak en yuksade kastedilmesi durumunda. Murad edilirse, kastedilirse el enva'u nev'iler kastedilirse o zaman tesniye de olur, cem'de olur. Tamam? Nev'iler kastedilirse, çeşitler kastedilirse o yani ne dedik? Şöyle diyoruz bak. İmkanı temyizü cismen, cinsen, cins olursa müteşabil edza cüzleri birbirine benzeyen müteşabih etse fi cemii'l evkat illa vakte en yuksadel enva nebiler kastedilme vakti müstesna fe hine izin yekunu temizun mutabikan lil ismi tamne ismi tamam mutabık muvafık fe yutenna tesniye olur inkanel ismu tamu mütenna ve yucma'u inkanel ismu tamu cem'an tamam ey yani ne demek şimdi sana izah ediyor. Nev'ilerin kastedilmesi ne demek? Nev'iler deyince ma fevka nev'il vahidi. Gördün mü? Bir nevinin fevkinde bak. Tesni. Enva deyince cem. Diyor ki bir nev'inin üstünde olan 2-3 kastedilirse yani, o zaman ismi tamam muvafık olarak gelir. 2-3 olarak gelir yani. Ha. Şimdi bak, musannif şimdi, biz şimdi metne bakacağız. Kafiye sahibi ne yaptı? İlla en yuksadel enva'u. Nev'iler kastedildiğinde o zaman cemi müfret tesniye olmaz. Müfret olmaz. Tesniye cemi gelir. Tesniye cemi olur. Yani iktifa etti ya burada. Yetinmiş yani. Cem'i zikretmiş. Lennu lemma cazil cem'u. Çünkü cem'i ki caizse fettesniyetü evle. Tesniye de evlebiyet ile. Veyahut da buradaki cem ile murat nedir? Cem-i lugavidir yani. Cem-i lugavide ne oluyor? Cem'i demedi ki hocam. Enva'a cem'i ya. Ha illa en yuksadar enva'a. Ha tesniyeyi demedi o maksadı. Nebiler kastedilirse. Tamam. Nebiler deyince sen buradan ne anlayacaksın? Tesniyede de zaten ha oluyor. Tamam. Çünkü diyor ekalli cem 2'dir yani. Mantıklı yine göre öyle. Tamam. Ve o mafabkal vahidi. Feyetenabül et tesniye. Tamam. Evet, zaten şey diyeyim. Feyeşmeli, dolayısıyla şamil oluyor. Kavlül musannif el enva. Musannifin enva sözü şamildir. El müsenna eydan. Kema yeşmelu el cem'a. Bir sigati. Sigayla zaten ona camildir. Değil mi? Yani yeşmelül müsenna bir delaletihi. Delaletle de ona şamil. Leennehu çünkü. İzâ kuside bil cinsi ma fevkan nev'il vahid. Bir nev'inin üstünde iki çeşit, üç çeşit kastedildi mi? La tedullu lafzul cinsi aleyha. Bir cins o zaman ona ne yapmaz? Enva delalet etme. La tedullu lafzul cinsi. O cins lafzı, cinsin lafzı ne yapmaz? Yani o cins ile ma fevken nev'il vahid oldu mu? Bir nev'inin üstü birden fazla çeşit murat edildi mi? O zaman cins olan lafız delalet etmez. Müfreden aleyha. Müfreden aleyha. Tamam. Müfret oldu halde. Hale kevle müfret. Kaldıran. Tamam. Lafzul cinsi aleyha müfreden. Ben de evet ondan sonra getirmiş de. Tamam. Yani müfreden aleyha. Yani ne demek? Hale kevni lafzul cinsi müfreden. Müfret olduğu halde dela aleyha alel enva. Enva ne yapmaz da. O zaman felabudde. Felabudde. Madem ki bir cins ikiye. Şimdi iki çeşit sirke var şimdi. Benim yanımda iki rıtıl İki cins sirke var diyeceğim ben. İndi, rıtlani, hallen dedi mi bu bir cins anlaşılır. Hallen çünkü bir tanesine delalet eder. O zaman diye halleyni. İki çeşit olduğu anlaşılması için. Halleyni de orada iki cins, iki nevi olduğunu işaret edecek. İki rıtı var, iki sirke çeşidinden. Tamam. Fela bu de min en yutenna. Yani عند قصد النوعين tabi. Değil mi? İki nevi kastedildiği zaman tesniye kılınması gerekir ve yucma'a ila kuside el enva'u. Tamam? Kıyla. Denildi şimdi bir itiraz yapılıyor. Bu istisnaya itiraz ediliyor. Ne denildi? Ve fi taksisi kastil enva'i envanın kastedildiğini taksis etmekte neyle? Bil istisnai. İstisna ile. İstisna ile ne yaptık? İlla en yuksadel enva'u. Neviler kastedilmesi halinde dedik. Değil mi? Evet. İstisnaya taksis edilmesi bak. Ve fi taksisi. Kastil enva'nın kastedilmesini taksis etmek. Neye taksis etmek? Bir istisna. İstisnaya taksis etmek de vardır. Ne vardır? Nazar. Nazar vardır ha. Niye nazar var? Sen şimdi enva demişsin. Merrat da olması lazım. Merrat, kereler yani. Türler olduğu gibi kereler. Hı. Bir kere, iki kere, üç kere. Merrat nerede kaldı? Ya sen şimdi taksis yaptın bak. İstisna ile nev'ilerin kastedilmesinden bir taksis yaptın bak. Nev'ilerin kastedilmesini taksis etmek bir istisna. İstisna ile taksis edilmesinde vardır. Şimdi burada İstisna ne oldu? İstisna nevilerin kastedildiğine taksis edildi. O zaman demek ki neviler kastedildiğine tesniye edildi. Peki merrat kastedilirse olmaz. Demedi ki illa en yuksadel enva'u vel merratu. Değil mi? Nev'iler ve merrat kastedildiğinde tesniye ve cemi olur değil mi? İki kere, üç kere, bir türlü, iki türlü, bir kere, iki kere, üç kere. Kerrat yani merrat. Bu ne olacak şimdi? Nazarım. Yani musannife ne lazımdı? Şöyle demesi gerekirdi diyor ha. İlla en yuksada el enva'u evil merratu. Merrat veya enva' kereler veya türler kastedilme halinde tesniye ve cem olur. Leannehu. Bak diyor ki leannehu kema caze caiz olduğu gibi kema caze nitekim caizdir. En yukale tabe zeydun tabe zeydun zeyd hoştur. E zeydin nesi hoştur? Cilse teyni. Bak lin nev'i. Nev içindir değil mi cilse teyni? Bak iki nevi oturuşu güzeldir. İki nevi oturuşu. İki kere oturuşu da güzel olabilir. Kemal caze caiz olduğu gibi caze gelecek ileride. Kemal caze en yukarı tabe zeydun cilse teyni lin nev'i ve tabe zeydun cilsatin cilesatin oturuş nevileri türlü türlü oturmaları var onun. Yan oturur, düz oturur, bacak bacak üstüne oturur. Türlü türlü oturmalarıyla, oturma cihetleriyle zeyd hoştur. Böyle demek caiz olduğu gibi. Caze eydan, neviler kastedildi mi? Yine caizdir. En yukarı tabe zeydün celseteyni ve celesatin. İki kere oturma cihetinden, çok kereler oturma cihetinden hoştur. Demek caizdir ile adedi. Anlaşıldı. Nitekim şöyle dersin. İşrune 20 ne cihetinden? Drabatin. 20 türlü vurmalar. Türlü. Şöyle de dersin. İşrune darabat. 20 kere vurmalar. Değil mi? Demek enva kastedildiği zaman tesniye ve cem olduğu gibi merrat kastedildiğinde de tesniye ve cem oluyor. Sen ama tahsis yaptın. İstisna ile enva kastedildiği zaman dedi. Evet. Böyle denildi. Ve yumkinu. Mümkündür en yücebe anhu. An hadil itiradi. Bu itirazı cevaplamamız mümkündür. Nasıl mümkündür? Şöyle. Bi ennel murade. Yani bi ennel murade el musannifi. Musannifin muradı bil enva'i. Enva ile kastedilen nedir biliyor musun? Enva ile hısasul cinsi. Tamam. Cinsin fertleridir yani. Cinsin tahtında olanlardır yani. Peki cinsin tahtında dediğin zaman kerrat da olur, merrat da olur. Değil mi? Enva da olur yani. Hepsi girer. Hısasul cinsi. Tamam. Hısasul cinsi. Cinsin hisseleri de eczası yani. Cinsin fertleri, cüzleridir. Sevâun kânet, ister olsun bu hises, bu ecza, bil hususiyyati, tamam mı? Hususiyet ile olsun, nev gibi mesela, nev gibi, adet gibi, ister böyle olsun. El külliyeti, külli hususiyet ile de olabilir, tamam mı? İnsan, zeyt mesela, bunlar nedir? Nevidirler. Hayvan nev'idir. Değil mi? Çünkü zeyt olsun, insan olsun. Tahtel hayvandır. Evi şahsiyeti veya de şahsiyeti olsun. Adedi olabilir. Değil mi? Adet olabilir. Merrat olabilir. Sevan kânet ister olsun tilkil hâdâ bil hususiyyatil külliyeti kemâ fil enva. Envada olduğu gibi. Evi şahsiyeti kemâ fil merrati vel e'dâdi yani. Merratta ve adatta olduğu gibi. Dolayısıyla istisnanın içinde ne vardır? Merrat vardır. Kema yedhulul enva. Enva bulunduğu gibi. Yani burada enva dendiği zaman enva kastedilmiyor. Ne kastediliyor? O cinsin fertleri murad edilir. O cinsin fertleri zaman neviler de olabilir. Kereler de olabilir. Anlaşıldı. Ve yücme'u cem kılınır. Temiz. Ve yücme'u cemi kılınır. Ne demek yani? Yuradu ettemyizu ala ma fevkel vahidi. Birin üzerinde olan, birin üzerinde olmak üzere temyiz getirilir yani. ve yuradu temyizü, temyiz iradedir getirilir. Ne üzerine? Alâ mâ fevkal vâhidi. Birin üzerinde olmak üzere. Tamam. Dolayısıyla ne kastetti burada? Müsenna da girmiş yani. Cem ile kastedilen burada nedir? Lugavi manası. Cevazen caiz olarak getirilir. Ha. Ne olarak getirilir? Cevazen. Temizdir burada. Tamam. Birin üzerine olmak üzere temyiz getirilir. Cemi kılınır temyiz. La vücuben. Vücuben değil cevazendir. Yani yecüzü fihi en la yurede, değil mi? En la yurede el cem. Cem olarak getirilmemesi de caizdir. Cem olarak getirilmesi de caizdir. Haytü lem yuksat bihil vahidu. Nerede? Haytü ol bir yerdeki lem yuksat kastedilmemiş. Değil mi? Haydi o bir yer. Bihi yok. Lem yuksat. Lem yuksat kastedildi. El vahidi yani. Bel kuside el cemu yani. Cem evet. Kastedildiğinde. Lem yuksat bi el vahid. Vahid kastedilmemiş onunla. Tamam mı? Ne kastedilmiş? Bel kuside. Peki nerede? Fi gayrihi. Burası önemli. Fi gayrihi. Tamam. Fi gayrihi. Temyiz cemi olarak getirilir. Fi gayrihi yani. Fi gayril cinsi yani. İn lem yekün et temyizü cinsen. Eğer temiz cins değilse, yani eczası birbirine benzeyen bir cins değilse, o zaman tabaka makusi makuside. Kast edilene ne yapılır? Mutabık olur, muvafık olur temiz. Cevazen diyor. Yani cevazen. Müfrette gelir. Gelebilir. Müfreden kâne ev müten ev mecmu'an. Mesela diyorsun ki, racülen, racüleyni, ricalen. Tamam mı? Racülen. Racülen, racüleyni, ricalen. Nahmu şimdi bir örnek veriyor. İndi idlun. Bak, indi benim yanımda var. İdlun bir idil, bir torba diyelim biz ona. Yani eskiden yük. Yani. Denk. Yani dengi derler. Evet. Şimdi o hayvanın iki tarafına asılıyor ya. Evet. Dengeliyor yani. Onun için idil denmiş ona yani. Hayvanın bu tarafına da bir torba konuyor. Bu tarafına torba konuyor ki birbirini dengelesin. Bir idil var benim yanımda. Bir idil. Yükün diyor yarısıdır. Himlin yarısıdır. İn indi idlun sevben olur. Bak sevb çünkü cins değildir. Niye? Cinstir de cüzleri birbirine benzemiyor. Şimdi elbiseyi kestiğin zaman da elbiseyi ortadan kestin, iki parça yaptın. Ona elbise derler mi artık? Muhtemelde ona kumaş derler. O bitti. Elbise değil artık o. Değil mi? Hı hı. İfrat kastedildiği zaman da ne denir? İndi idlun sevben. Bir çeşit sevp var benim yanımda. Bir çeşit bir sevp idil var. Bir torba elbise var. Ev indi idlun sevbeyni denir. İndi benim katımda vardır esvaben. Esvaben elbiseler cihetinden yani. Esvab. Sevpler cihetinden benim yanımda. Yani şu mu oluyorsun? Bende bir denk var, içinde iki tane elbise var. İki elbise var, çok elbise var. Çok elbise var. Bir tane çok var. Olsa da tek de kullanabilir. Cins değil yani bu. Peki müfrette kullanabilir ama o zaman. Müfrette getiriyor. İndi idlun sevben. İndi idlun sevbeyni. İndi idlun esvaben. Tamam. Anlaşıldı. Evet. İnkâne evet. Sümme bundan sonra. Evet. Sümme bundan sonra. Şimdi işaret ediyor musannif. Efendim. Sümme inkâne eğer olursa el müfredül miktar. Müfred miktar olan temyiz olursa. İnkâne el müfredül miktaru tamamen tamam olucu olursa, neyle tamam olucu olursa, bir tenvinin tenvin ile tamam olucu olursa, ev binun-i tesniyeti veya tesniye nunu ile tamam olucu olursa, evet. Cazet ile izah. Evet, cazet, evet, cazet diyecek ona. Değil mi? Cazet il idafetun. Cevab inkan. Kalalım mı burada şeyde yoksa? Cazet el-idafet o cevabıdır da. Evet. Şeyin yani. İnkâne. İnkâne. Tamamen bitenvin yani ritlun olursa ritlu zeytin. Veya tesennüne menevâni semnin. Menevâ semnin. Cazet el-idafet. Yani o müfret miktar ne yapar? Muzafıla ritlu zeytin. Menevâ semnin. Kafîzâ burrin olur. Tamam. Evet, mana şöyle yapıyor. Yani imkanı burada kâne ne yaptık? Nakısa yaptık. Manamızı böyle verdik yani. İmkanı eğer olursa el mufredül miktar tamamen haberi. Bitenvinin ev binun tehniti cazet el izafeti. Evet, el mana. Mana şöyle olur. Evet da el mana. Mana. Şimdi orada dedik ya imkanı el mufredül miktar. Evet. Dedik. Ha, ve mana şöyle verebiliriz. İmkanı yani in vucide et temyizu eğer temyiz in vucide eğer bulunursa olursa yani et temyizu temyiz tamam mı? Oradaki temyiz o zaman kâneyi buna göre tam yaptı. Evet tabii. Nakıs fiil yapma. In vucide et temyizu temyiz olursa mültebisen mültebisen بتنوين المفرد او بالنون التي للتثنيه تثنيه için olan nun ile veya müfret olup tenvin ile mültebis olanla beraber olursa temyiz o zaman ne olur cazit el izafet yani izafet caizdir tamam tabii birincisi makama daha uygun yani ha temize verdi yani tamam mı yani bu cidde temyiz dedi bak tamam. Tamam, o zaman kâne ne oluyor? Kâne tam meten oluyor. Damir de temize raci oluyor. Tamam mı? O zaman o tam men ne oluyor? Hal oluyor yani. Ha? Fekûnül cârı halen bir tenvinin bak. Eğer temiz olursa, temiz nedir olsa tam men bir tenvinin. Tam men, tamam olucu olan. Tamam hal olucu olduğu halde temmine neyle tamam? Bir tenvin. Tenvin ile tamam olucudan temiz olursa. Tenvin ile tamam olucu rütlu. Ev binun-i tesniye, tesniye nunuyla tamam olucudan olan temyiz olursa o zaman ne olur? Yani mültebisen bitenvinil mufredi ev binunilleti ev binunilleti tesniye. Feinu lemma temmel ismu bihima iktada et temyize. Çünkü bir isim tenvinle tamam olursa, tesniye nunuyla tamam olursa neyi iktiza ediyor? Temyiz. Temyiz iktiza ediyor, temyizi gerektiriyor. Tamam. Ey yani ne demek? Cazetil izafetü izafet caizdir. Yani izafetül mufredil miktar müfret miktarın muzaf olması caizdir. Yani ettami bi ahadîmu. Teminle veyahut da işte şeyle tesniye nunuyla tamam olan o müfret miktarın muzaf olması caizdir. İle temyizi temize yani ila mümeyyizi yani. Temyizine muzaf olması caizdir. Ne olarak? İzafeten beyaniyeten izafeti beyaniye olarak muzaf olması caizdir. Hatemu fiddatin. Hatemu fiddatin. Min fiddat. Rütlü zeytin. Rütlün min zeytin yani. Menava semnin, menavani min semnin. Tamam. Biskat-ı tenvini, tenvini sakıt etmek, düşürmekle ve nuni tesniyeti, tesniyeni düşün. Bir sebebi izafeti yani. Değil mi? Cevazen şayan, bu caizdir ve şayıdır, yaygındır yani bu. Tamam mı? Ketiran. Lana nadir değildir, ketiran çoktur. Değil mi? Niye? Lihusulil garadî. Çünkü temizi getirmekteki gaye hasıl oluyor ki ve o gaye nedir? Reful ibhami. İbhamı kaldırmaktır. Evet. Neyle hasıl oluyor? Bir dahalike bununla. Yani bir izafetil mufredi ilel mümeyyizi. Tamam. Evet. Ma'at-tahfif. Ma'at-tahfif. Hem de tahfif de meydana geliyor. Neden tahfif oluyor? Bi hasbi tenvini ve nunu tesniyeti. Tesniye nunu hasb ediliyor. Ve oradan söyle. Nasb'ı da hasb ediyorsun temvini. Tesniye nunu hasb ediliyor, temvini hasb ediliyor. Nahmu rıtlu zeytin bil idafe. Tamam mı? Rıtlun zeyten yerine rıtlu zeytin demen caiz. Ve menevâ semnin bil idafe. Menevâni semneni menevâ semnin yaptı. Ve illa eğer böyle olmazsa. Tamam mı? Eğer tesniye nunuyla veya temvin ile tamam olmazsa fela diyecek. Tamam mı? Evet. Fela tecüzül idafetü. Fela tecüzül idafetü. Orada kalan. Tamam.